บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้รู้ผู้เห็นได้ตรัสสั่งสอนไว้ให้เราทั้งหลายพากันปฏิบัติธรรมะในที่แห่งหนึ่งได้ตรัสประมวลข้อที่พึงปฏิบัติไว้ทั้งหมดโดยพระพุทธภาษิตที่แปลความว่าท่านทั้งหลายจงมีความหลีกเล่นเป็นอารามคือเป็นที่มายินดียินดีในความหลีกเล่นตามประกอบความสงบแห่งใจในภายในกระทำฌานคือความเพ่งพินิจมิให้เสื่อมไปประกอบด้วยวิปัสสนาความเห็นแจ้งหรือปัญญาเห็นแจ้งครอบคลุมเรือนว่างอยู่เถิดดังนี้พระพุทธานุสาสนีที่แปลความมานี้เป็นอันประมวลหลักปฏิบัติไว้ทั้งหมดทุกๆคนผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาย่อมต้องปฏิบัติในหลักที่ทรงสั่งสอนไว้นี้แม้ว่าจะตั้งแต่ในเบื้องต้นซึ่งดูเหมือน จะยังไม่เข้าหลักที่ทรงสั่งสอนไว้แต่อันที่จริงนั้นก็ต้องเริ่มเข้าหลักที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นตั้งแต่ข้อแรกคือมีความหลีกเล่นเป็นอารามคือเป็นที่มายินดีในความหลีกเล่นข้อนี้ย่อมหมายถึงตั้งแต่สถานที่ซึ่งเข้าไปปฏิบัติและข้อประกอบต่างๆของการที่จะเข้าไปสู่สถานที่ซึ่งปฏิบัตินั้นได้ตลอดจนถึงความเพียรดังเช่นต้องการจะปฏิบัติในบ้านของตนเองก็ต้องเข้าไปสู่ที่หลีกเล่นอันเป็นกายวิเวกความสงัดกายมาสู่ที่นี่ก็เป็นการมาสู่ที่หลีกเล่นเช่นเดียวกันหลีกก็คือว่าหลีกออกจากเครื่องพัวพันแม้ว่าจะชั่วระยะหนึ่งเวลาหนึ่งก็ตามทีเล่นก็คือว่าสงบสงัดตลอดจนถึงจิตใจต้องวางสิ่งที่เป็นภาระภูระทั้งหลายอย่างอื่นและการที่จะหลีกเล่นดังนี้ได้ก็จะต้องมีข้อประกอบเช่นว่าศีลคือความสำรวมกายวาจาใจของตนเองแม้ว่าจากนี้ได้คิดรับหรือสมาทานศีล5ศีล8หรือศีลที่ยิ่งไปกว่าก็ตามแต่ว่าเมื่อจะปฏิบัติก็จะต้องเริ่มมีความสำรวมกายวาจาใจกายวาจาใจต้องมีความสงบ ไม่วุ่นวายดังนี้ก็เป็นศีลและก็จะต้องมีความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเรียกว่าอินทรีย์สังวรประกอบด้วยสติสัมปชัญญะที่มีความระลึกรู้ในอันที่จะปฏิบัติจึงจะชักนำให้เข้ามาสู่สถานที่หลีกเล่นและกายวาจาใจของตนเองก็สงบมีสติสัมปชัญญะอาการหลีกเล่นซึ่งเป็นอาการของศีลของอินทรีย์สังวรของสติของสัมปชัญญะแม้ว่าในขั้นเริ่มต้นก็ตามทีเพราะฉะนั้นความที่มีความหลีกเล่นเป็นอารามคือเป็นที่มายินดียินดีในความหลีกเล่นอันหมายถึงทั้งสถานที่ทั้งกายวาจาใจของตนเองมีอาการที่สงบสงัดสถานที่ก็สงบสงัดเท่าที่จะมีได้กายวาจาใจของตนเองก็สงบสงัดเป็นศีลเป็นอินทรีย์สังวรเป็นสติสัมปชัญญะแต่ก็รวมเข้าซึ่งข้อความรู้ประมาณในโภชนะด้วยคือในการบริโภคซึ่งเหมาะแก่การที่จะปฏิบัติดังนี้แหละคืออารามหรือที่แปลว่าวัดหรืออารามอันควรเป็นสถานที่ที่หลีกเล่นอารามนี้ย่อมตั้งอยู่บนดินอันเป็นภูมิประเทศก็ได้ตั้งอยู่ที่กายวาจาใจก็ได้หรือตั้งอยู่ที่จิตนี้ก็ได้ต้องประกอบกันเป็นอารามหรือเป็นวัดอันมีลักษณะที่หลีกเล่นมีลักษณะที่สงบสงัดมีลักษณะที่เป็นศีลเป็นอินทรียสังวรเป็นสติเป็นสัมปชัญญะเป็นความรู้ประมาณในการบริโภคอันรวมเข้าในข้อว่าภาคริยานุโยคด้วยคือการประกอบความเพียรของผู้ที่ตื่นอยู่ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานั้นจึงต้องมีอารามดังกล่าวนี้เป็นประการแรกเป็นวิหารขึ้นเป็นที่อยู่ของทั้งทางกายและทั้งของทางจิตใจศีลก็รวมอยู่ในอารามอินทรีย์สังวรสติสัมปชัญญะภาคริยานุโยคการประกอบความเพียรของผู้ที่ตื่นอยู่ ความรู้ประมาณในโภชนาหารในภัตตาหารธรรมชัญญะก็รวมอยู่ในคำว่าอารามนี้อันนี้เป็นหลักสำคัญของการปฏิบัติพุทธศาสนาหรือของวัดวาอารามทั้งหลายจึงมาถึงข้อที่สองการประกอบความสงบของใจในภายในคำว่าในภายในนี้ก็หมายถึงว่าใจของตนและแม้ใจของตนเองนี้ก็ต้องหมายถึงว่าใจของตนที่เป็นภายในเพราะว่าใจของตนนี้เมื่อไม่สงบประกอบด้วยนิวรณ์ทั้งหลายอันเป็นกามฉันท์ความพอใจรักใคร่ไปในกามบ้างเป็นพยาบาทความกระทบกระทั่งโกรธแค้นขัดเคืองมุ่งร้ายปองร้ายบังเป็นถีนมิทะความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มบังเป็นอุทจักอุทจักความฟุ้งซ่านรำคาญใจบ้างเป็นวิจิกิจฉาความเครือบแคลงสงสัยรวมความว่าพุ่งสร้างไปในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของราคะหรือโลภะโทสะโมหะทั้งหลายจึงพุ่งสร้างไปด้วยราคะหรือโลภะโทสะโมหะทั้งหลายดังนี้ก็เป็นจิตที่ไม่สงบในภายในพุ่งออกไปในภายนอกคือในอารมณ์ทั้งหลายในกิเลสทั้งหลายดังกล่าวนั้นฉะนั้นแม้ว่าจะอยู่ในอารามดังกล่าวมาในข้อหนึ่งกายเข้ามาอยู่ได้จริงแต่ว่าจิตไม่เข้ามาอยู่จิตยังออกไปนอกอารามพุ่งไปในอารมณ์และในกิเลสทั้งหลายกองราคะหรือโลภะโทสะโมหะเรื่องในนิวรณ์นั้นกล่าวมานั้นก็เป็นอันว่าจิตยังไม่สงบจิตยังไม่เป็นอารามจึงต้องปฏิบัติทำจิตให้สงบคือสงบจากการคิดฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของกิเลสดังกล่าวนั้นนำมากำหนดให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมถกรรมฐานเช่นในสติปัฏฐานทั้งสี่ในกายเวทนาจิตธรรมหรือในข้อใดข้อหนึ่ง ให้จิตไม่ฟุ้งออกไปในภายนอกให้ความสงบอยู่ในภายในคือภายในสมถกรรมฐานเมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่าปฏิบัติสมาธิหรือสมถกรรมฐานซึ่งการปฏิบัติในทางสมาธินี้ก็ต้องอาศัยฌานคือความเพ่งพินิจเพ่งพินิจอารมณ์ของสมถกรรมฐานเป็นเพ่งพินิจกายเวทนาจิตธรรมพุทเข่งพินิจข้อใดข้อหนึ่งเช่นอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกกายคตาสติสติที่ไปในกายหรือธาตุกรรมฐานเพ่งพินิจกายนี้ว่าประกอบหรือแยกออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทำฌานคือความเพ่งพินิจนี้มิให้เสื่อมคือให้อยู่ในภายในเพ่งพินิจอยู่ในภายในดังนี้คือฌานตั้งแต่เบื้องต้นและเมื่อเพ่งพินิจอยู่ในสมถกรรมฐานจนจิตสงบตั้งมั่นแน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิก็เป็นฌานแห่งสมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นเป็นสมาธิอย่างสูงดังที่เรียกว่ารูปฌานอรูปฌานแต่อันที่จริงนั้นก็เป็นฌานมาตั้งแต่เบื้องต้นคือเพ่งพินิจจะต้องเพ่งพินิจอยู่ในอารมณ์ของสมถกรรมฐานดังกล่าวจึงจะได้ความสงบของใจในภายในฉะนั้นการที่จะได้ความสงบของใจในภายในนั้นจึงต้องทำฌานคือความเพ่งพินิจไม่ให้เสื่อมด้วยและในการที่จะทำฌานคือความเพ่งพินิจไม่ให้เสื่อมนี้เราอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ให้ไปเพ่งพินิจในภายนอกเมื่อไปเพ่งพินิจในภายนอกคือในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสเพ่งพินิจรูปเสียงเป็นต้นที่เข้ามาทางตาทางหูอันเป็นที่ตั้งของกิเลสก็เกิดกิเลสกองราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างหรือโลภโกรธหลงหรือนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวนั้นดังนี้ก็คือว่าเพ่งพินิจอารมณ์ข้างนอกอันเป็นที่ตั้งของกิเลสกิเลสก็เกิดขึ้นฉะนั้นก็ต้องรักษาความเพ่งพินิจนี้ไม่ให้ออกไปเพ่งพินิจข้างนอกถ้าทำให้เพ่งพินิจอยู่ข้างใน คือในอารมณ์กรรมฐานกรรมฐานในกายเวทนาจิตธรรมหรือในกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งก็ตามดังนี้ก็คือว่าทำฌานคือความเพ่งพินิจไม่ออกไปข้างนอกคือไม่ให้เสื่อมเมื่อออกไปข้างนอกก็เรียกว่าเสื่อมนี่เป็นหลักปฏิบัติเพราะฉะนั้นฌานคือความเพ่งพินิจในที่นี้จึงหมายดังนี้ตั้งแต่เพ่งพินิจสมถะกรรมฐานจนถึงเพ่งพินิจที่เป็นอัปปนาสมาธิและเมื่อประกอบกันดังนี้คือประกอบความประกอบความสงบของใจในภายในทำความเพ่งพินิจไม่ออกไปข้างนอกไม่ให้เสื่อมจิตก็จะได้สมาธิในภายในได้ความสงบในภายในจึงถึงข้อที่3ที่ตรัสสอนให้ประกอบด้วยวิปัสสนาคือความเห็นแจ้งหรือปัญญาที่เห็นแจ้งน้อมจิตที่สงบนั้นกำหนดพิจารณาแม้ตามข้อที่แสดงในสัญญาทั้งสิบอันนี้จะสัญญาสำหนดพิจารณาอายตนะภายในภายนอกหรือขันธ์ห้าว่าไม่เที่ยงอนัตตสัญญากำหนดพิจารณาอายตนะภายในภายนอกเป็นขันธ์ห้าว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนอสุภสัญญากำหนดพิจารณาร่างกายอันนี้อันประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นว่าไม่งดงามเต็มบริสิ่งปฏิกูลไม่สะอาดต่างๆอาทีนวะสัญญากำหนดพิจารณากายนี้ว่าเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายมหานสัญญากำหนดพิจารณาจิตนี้คอยละอกุศลวิตกคือความเกิดนึกคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายอันได้แก่กามวิตกเกิดนึกคิดในกามพยาบาทวิตกเกิดนึกคิดในทางพยาบาทของร้ายสี่หญิงสาววิตกเกิดนึกคิดในทางเบียดเบียนหากความเกิดนึกคิดนี้ผุดขึ้นมาก็ละเสียไม่รับเอาไว้ทำให้สงบไปให้หายไปวิราคสัญญากำหนดพิจารณาวิราคธรรมธรรมะที่สำรอกจิตจากกิเลสตั้งแต่ในเบื้องต้นจนถึง บื้องสูงคือสำรอบราคะโทสะโมหะเหล่านี้เองไม่ให้ราคะโทสะโมหะมาย้อมจิต